Pomorzu Dolnym i Janowcu. Spotkania, premiery, kino dla dorosłych, koncerty i rozmowy do białego rana. Zapraszam, Grażyna Torbicka. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 lipca, minęła 22. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 4300 razy interweniowali strażacy po burzach i ulewach, które przechodzą nad Polską. Zatrzymano jedną osobę w związku z nieprawidłowościami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, podało CBA. Przewodniczący Rady Europejskiej odrzucił oskarżenia premiera Węgier o prowadzenie prowojennej polityki. Po burzach przechodzących nad Polską strażacy interweniowali prawie 4300 razy. Zgłoszenia dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. 105 zgłoszeń dotyczyło uszkodzonych budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie województwa pomorskiego. W terenie województwa pomorskiego 1326 zgłoszeń. Małopolska to 572 zdarzenia, mazowieckie 502 interwencje, lubelskie 462 interwencje, kujawsko-pomorskie 347 i na południu kraju podkarpackie 200 zdarzeń, świętokrzyskie 198, śląskie 188. Wyliczał Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. 3 osoby odniosły obrażenia. W tym druhna Ochotniczej Straży Pożarnej Cygany w województwie pomorskiej, a także w Gdyni połamane drzewo przy ulicy Harcerskiej uszkodziło trakcję trolejbusową. Jedna osoba odniosła obrażenia, to był pracownik Zakładu Komunikacji Miejskiej. W województwie warmińsko-mazurskim w Olsztynie padająca gałąź raniła w nogę przechodzącego mężczyznę, który został zabrany do szpitala. Strażacy w związku z gwałtownie zmieniającą się pogodą apelują o ostrożność. Funkcjonariusze CBA ze Szczecina zatrzymali mężczyznę w związku z nieprawidłowościami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Chodzi o wystawianie fikcyjnych faktur i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem instytucji. Straty są szacowane na 800 tysięcy złotych. Zdaniem CBA zatrzymany mężczyzna miał w latach 2019-2020, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, narazić na straty finansowe Polską Agencję Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem grupy miało być osiąganie korzyści majątkowych z oszustw polegających na wykorzystywaniu spółki akcyjnej do wprowadzania środków pochodzących z dofinansowań i pobieraniu nielegalnego zwrotu wkładu inwestora. W szczególności chodzi o fundusz Bridge Alpha, dysponujący środkami unijnymi. Dodatkowe środki wyprowadzano z grantów przyznawanych przez NCB poprzez wystawianie fikcyjnych faktur. W wyniku działań zorganizowanej grupy przestępczej Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poniosło szkodę w wysokości 800 tysięcy złotych. Dotychczas w postępowaniu przygotowawczym 8 osób usłyszało łącznie 23 zarzuty. Jakub Tomala, Radio Szczecin. Przewodniczący Rady Europejskiej odrzucił oskarżenia premiera Węgier o prowadzenie prowojennej polityki. Charles Michel odpowiedział na list Viktora Orbana, w którym krytykował on dotychczasowe działania Unii wobec Ukrainy i namawiał do wznowienia stosunków dyplomatycznych z Rosją. Szef węgierskiego rządu napisał to po swoich wizytach w Chinach i Rosji, które wywołały oburzenie w Unii. Odpowiedź przewodniczącego Rady Europejskiej widziała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Nie mogę zaakceptować twierdzenia, że prowadziliśmy politykę prowojenną, napisał szef Rady Europejskiej, podkreślając, jest odwrotnie. W krótkim, zaledwie dwustronicowym liście w 4 punktach Charles Michel objaśnił Viktorowi Orbanowi sytuację. Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą, korzystającą ze swojego uzasadnionego prawa do samoobrony, podkreślił przewodniczący Rady. Napisał, że najprostszym sposobem na pokój jest wycofanie przez Rosję wojsk z terytorium Ukrainy. Charles Michel zaznaczył też, że żadna dyskusja o Ukrainie nie może być prowadzona bez jej udziału. Podkreślił również, że Węgry, które sprawują półroczne przewodnictwo w Unii, nie mają żadnego upoważnienia do reprezentowania wspólnoty na forum międzynarodowym. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Weteran II wojny światowej, stuletni Ed Marshall, postanowił zebrać 100 tysięcy dolarów kanadyjskich na szpital dla dzieci Sick Kids w Toronto. Dlatego skoczył ze spadochronem. Moim marzeniem i nadzieją, jeśli dożyję 100 lat, było zawsze poczuć jeszcze raz ekscytację skoku na spadochronie. Kiedy szkoliłem się jako spadochroniarz w 1945 roku, nasze skoki były niskie, z 200 metrów. Jednak nigdy nie doświadczyłem skoku z dużej wysokości o długim zejściu takim, aby poczuć ten skok. Tłumaczył Marshall, którego wypowiedź cytował szpital na swojej stronie internetowej. Weteran wyjaśnił, że chciał powiązać przyjemność skoku ze zrobieniem czegoś dla dzieci i zebrać 1000 dolarów za każdy rok swojego życia. Ostatecznie udało mu się zebrać ponad 103 tysiące dolarów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zapraszam na drugą godzinę dzisiejszego spotkania w HCH. Jacek Hawryluk do godziny 23:00. To będzie godzina wypełniona kolumbijską muzyką ludową, ale przetworzoną i taką graną zupełnie współcześnie. Kumbia, czyli taniec kolumbijski ludowy, będzie nas zajmował, a to przy okazji właśnie wydanej płyty zespołu Meridian Brothers. Zespołu, który od ponad 25 lat wykonuje właśnie kumbię, ale przenosząc ją w zupełnie inne rejony, rejony muzyki, powiedziałbym, bardziej alternatywnej, chociaż to ten przymiotnik tutaj oznaczać może wiele. Meridian Brothers to artyści doskonale znający swoją tradycję, ale także doskonale poruszający się we współczesnym świecie i łamiący tę bardzo pokręconą momentami kumbię z elementami zupełnie innej muzyki, także tej zachodniej. Chociaż sama kumbia to jest historia nie tylko Kolumbii, ale także historia Afryki i historia wpływów europejskich, bo ten taniec i ta muzyka rodziła się na przestrzeni wieków z bardzo różnych wpływów. Współczesna kumbia to zupełnie już inna historia, a Meridian Brothers to grupa, która od lat pokazuje, że tradycja może być bardzo świeża, bardzo aktualna, bardzo kreatywna i jednocześnie momentami nie przypominać zwykłej muzyki tanecznej. Ale nie tylko taniec, nie tylko rytm jest bardzo istotny w przypadku Meridian Brothers, także ważne są słowa. I na tej nowej płycie Mi Latina America Sufre ważne są także opowieści o bardzo skontrastowanym świecie kolumbijskim, świecie, w którym nic nie jest oczywiste, nic nie jest proste i w którym cały czas trzeba radzić sobie po swojemu. Meridian Brothers. Thank you. capitales. Yo quiero vivir cómodo con la grasa de las capitales. Meridian Brothers, Mi Preguntas, wydanej w miniony piątek płyty Mi Latina America Sufre. Kolejny album w dyskografii tego zespołu. W telegraficznym skrócie, formacja powstała pod koniec lat 90. w Bogocie, dokładnie w 1998 roku. Jej szefem, głosem, kompozytorem jest Eblis Javier Alvarez, który odpowiedzialny jest, jak wspomniałem, za większość repertuaru, gra na gitarze, obsługuje także elektronikę, śpiewa. Skład sześcioosobowy aktualnie z Alvarezem i z Marią Angeliką Valencią, która gra na saksofonie, klarnecie, perkusji i syntezatorze. Jeśli chodzi o samą muzykę, to ona na przestrzeni tych lat o tyle się zmieniała, że zespół odchodził od grania klasycznej kumbi w stronę zupełnie świata innego, czyli takiego bardziej tanecznego, połamanego, gdzieś tam flirtującego z elektroniką. Dzisiaj na tej nowej płycie oddala się trochę od tej rdzennej kumbi, idąc w stronę, powiedziałbym, pokazywania także wpływów afrykańskich w muzyce latynoskiej. To było przecież niezwykle istotne dla tego, co zrodziło się w Ameryce Łacińskiej. I te korzenie afrykańskie, myślę, że dla Meridian Brothers na tej nowej płycie są równie istotne i równie ważne. Sam zespół, przyznaję, poznałem po raz pierwszy w Krakowie podczas festiwalu, który był organizowany przez, współorganizowany przez Polskie Radio, Etno Kraków. Później jeszcze gościli w Polsce, ale ten pierwszy występ, pamiętam, w Krakowie zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zresztą od tego czasu zespół wydał kolejne płyty i to są kolejne, powiedziałbym, takie flirty z tym, co dzisiaj można powiedzieć, że jest muzyką świata, muzyką południową, z czymś, co jest wszystko razem ze sobą pomieszane i połączone. I właśnie taki jest zespół Meridian Brothers. To jeszcze jeden fragment z tej nowej płyty, a później zagłębimy się w tradycję. Babilonia, la soledad, se corrobe. Thank you. dónde va la tristeza, sangre merida. Quiero adornar mi carisma en Sudamérica. No tengo más en la vida, ni si me ataca. Hasta la muerte puede morir, para disfrutar. Zespół Meridian Brothers wydawał single, to myślę, że ta kompozycja mogłaby się znaleźć na małym krążku promującym nowy album. Przypomnę, zatytułowany Mi Latin America Sufre. Ta kompozycja, która zabrzmiała przed momentem, była, wydaje mi się, najbardziej afrykańska z tych, które pojawiły się na tej nowej płycie. I to był właśnie przykład tego, o czym mówiłem, że na tym nowym krążku Meridian Brothers odchodzą od tej rdzennej, ale jednak przetworzonej kumbi alternatywnej. Niech pozostanie to określenie razem z nami, w stronę właśnie pokazywania wpływów i korzeni afrykańskich w tym wszystkim, co zdarzyło się w historii muzyki kolumbijskiej. To teraz proponuję Państwu drobne zestawienia i może nawet zderzenia, ponieważ sięgniemy po klasykę kumbi z lat 60., a później będę przedstawiał kolejne wcielenia lidera zespołu Meridian Brothers, czyli Eblisa Alvareza. Lito Barrientos i jego orkiestra, i to będzie kumbia on do menor, czyli kumbia w tonacji C-moll, kumbia z lat 60., a później Meridian Brothers i Conjunto Media Luna, czyli tak naprawdę połączenie dwóch muzyków, Eblis Alvarez z Meridian Brothers oraz Ivan Medellin, akordeonista Conjunto Media Luna, którzy wskrzesili kolumbijską muzykę akordeonową, dołączając do tego oczywiście wiele nowych elementów. A zatem historia i później teraźniejszość. De coites, oye coites, gocemos, mijo. (Risa) profesionalismo es importante. En la carrera musical, el profesional debe luchar por destacar en su amplio arte. Muchos obstáculos hay de esquivarse, porque los enemigos acechan. Y sin embargo no prosperan. En una carrera imprecisa, la que se torna indecisa y está llena de amargos problemas. Por ejemplo, Edson Belandia, que con su canto tanto inspira y con sabiduría comunica lo que de su pecho emana. O el virtuoso Pedro Ojeda, que a los tarros voltea y percute y con política discute los eventos de este país, la corrupción que pasa aquí, con su arte llega a la cumbre. También está Mario Galeano, y con su buen frente cumbiero, la cumbia ha llevado hasta el cielo y del cielo ha regresado. O como el trío Los Pirañas, formado por Mario y Pedro, y del otro no me acuerdo. Pero si tocan psicodelia, nos hacen olvidar la miseria con todos sus ritmos perfectos. ¿Qué me dicen de Iván Medellín? Que con sus dedos veloces, con ideas hermosas y feroces, que al parecer no tienen fin. O los mujerones de la Perla, ay, Perla, que con su talento y embruje, Daniel Michel, que las produce, en su ruta internacional, las maneja Biche Musical, ellas son tambureras ilustres. ¿Y dónde está Mao Gatillo? Él encerrado en su estudio, pintando como preludio a esos tonos tan bonitos. También toca con empeño, con otras agrupaciones de cantores, como Licuadoras o Los Abrothers, y mi amiga de Marta Rivera, o los discos de Discos Cabeza, son bandas de muchos honores. Ay, qué orgulloso yo me siento de tener a tantos amigos, esos que tocan conmigo y me dan mucho conocimiento. Los Meridian, Alejo y Mange, en Pay el Trip César Quevedo, o Juan Camilo y los de Incorrecto. Ellos me han escuchado junto a Mateo Ribano, gran dibujante y amigo sincero. Falto de mencionar a Gualdrón, trovando con su guitarra, batería, computador y matraca. Ese sí que es un trovador. los curupira, lido pimienta, montaña y la sonora masuré, y de Big Clip con Morales Javier, Botero y los hermanos menores, que más bien son los hermanos mayores, por su maestría y honradez. Ya me despido del oyente, faltan muchos talentos en lista, pero ya se alargó esa larga pista. Luego YouTube me censura, por derechos de autor me anulan y puede peligrar mi vida. El profesionalismo es importante z płyty Paz en la Tierra. Duetu? Tak, duetu. Eblis Alvarez i Ivan Medlin, czyli połączone siły Meridian Bradens i Conjunto Media Luna. To była kompozycja z roku 2021, a wcześniej kumbia w tonacji C-moll Lito Parientos i jego orkiestra, to już nagrania historyczne z Kolumbii opublikowane w roku 1960. Dzisiaj w HCH Meridian Brothers w roli głównej, przynajmniej w tej części naszego dzisiejszego spotkania, a to za sprawą właśnie wydanej płyty Mi Latin America Sufre. Przy okazji penetrujemy archiwa tego zespołu, przede wszystkim Eblisa Alvareza, który współpracuje także z innymi artystami, tworzy różne składy i pojawia się wraz z innymi artystami. Przed momentem właśnie mieliśmy taki przykład, a że w tym tekście bardzo ciekawym z drugiej strony pojawiła się nazwa Los Piranias Trio, no to Los Piranias za moment także. To jest trio, w którym gra Eblis Alvarez na gitarze elektrycznej oraz Mario Galeano na basie i Pedro Ojeda na instrumentach perkusyjnych. Tutaj w przypadku Los Piranias kumbia jest połączona z takim bardzo młodzieńczym graniem, momentami nawet powiedziałbym, no nie chcę użyć tego słowa rockowym, ale to jest takie właśnie południowe granie, bardzo bezpretensjonalne i oddalające Los Piranias od tradycji klasycznej kumbi. Ale zanim Los Piranias, to wcześniej jeszcze archiwa, z tym razem z przełomu lat 60. i 70. El Sexteto Miramar i Cumbiamba. ¡Ajá! ¡A caballero, a caballo! ¡Para ti, Colombia! Con su aguardiente sabroso, quiero gozar en color. Właśnie brzmi trio Los Piranhas. Eblis Alvarez, ten sam, który gra w Meridian Brothers, ten sam, który grał z Conjunto Media Luna, tym razem w trio Mario Galeano i Pedro Ojeda. To jest ten skład, a wcześniej El Sexteto Miramar, przełom lat 60. i 70. i klasyczna kumbiamba. To skoro zastanawiałem się nad tym, czy Los Piranhas grają swoiście pojmowaną muzykę rockową, to myślę, że kolejny utwór rozwieje wszelkie wątpliwości. I w ten sposób kumbia połączyła nam się z muzyką rock'n'rollową jak najbardziej. Palermo's Grunge, Los Piranhas z albumu Historia Natural wydanej w roku 2019. To teraz sięgam po jeden z moich ulubionych utworów Meridian Brothers, płyta Los Suicidas, rok 2015, Dynamita. De buen ambiente para defender la gente es mi primo boxeador. Tengo un primo boxeador. Tengo un primo boxeador. Tengo un primo boxeador con pegada ancestral. Él se llama como yo. Cuando mete gancho izquierdo, derrota a su contendor. Tengo un primo boxeador. Tengo un primo boxeador. Es mi primo boxeador. Él mi primo boxeador. Es un peso bien pesado, el tormento adversario, es un rayo endemoniado. Tengo un primo boxeador, tengo un primo boxeador. No me digas que el boxeo es una profesión respetable. Raz jeszcze połączenie akordeonu i kumbi, czyli Conjunto Media Luna i Meridian Brothers. Co wybrać z dyskografii Meridian Brothers? No cóż, to jest niełatwe pytanie. Gorąco polecam właśnie album Los Suicidas, który zamknie nasze dzisiejsze spotkanie, ale myślę, że dobrze byłoby nawet rozpocząć od tej ostatniej płyty Mi Latin America Sufre, która pojawiła się w miniony piątek, bo to taka bardzo zwięzła opowieść i jednocześnie gdzieś tam nawiązała